www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وعلى آله وأصحابه. کل بھی اس کا کچھ مضمون سنایا تھا، لیکن جو سنانا تھا وہی سنایا تھا جو سر سنانا تھا. یہ ہے مختصر سا، دعا کیجیے یہ ہم سب لوگ کے لیے مفید، بصیرت افروز، سلوک کو آسان کرنے والا بنائے اس مضمون. حضرت حالی رحمت اللہ علیہ نے سلوک کو بہت کھنگا کے رکھ دیا ہے. حضرت حالی صاحب کے پاس فرمایا کہ 100 سال پہلے 100 سال بعد کی خدمت کر دیا اشرف علی نے، بہت عظیم اللہ. ان کی تحریروں کو سمجھنا، پیش نظر رکھنا ہم سب لوگ کے علاقے میں مجدد تھے طریقے. میں نے ادھر سے لکھا مارا تھا رحمت اللہ علیہ، کسی بات کو معلوم ہے، حکیم الامت حضرت ماں شاہ اشوری تو ماں ابراہ صاحب نے اس کی اصلاح کیا ہے کہ مجدد الملت لکھیے، حکیم الامت لکھے ہم لوگ. یہ خاص طور سے کہا، میں نے لکھا حکیم الامت ماں شاہ اشوری تھا، تو فوراً کہا کہ مجدد الملت بھی لکھا دیجیے، مجدد الملت حکیم الامت ماں ابراہ صاحب نے ہماری اصلاح. تو ایسے لوگوں کی تحریر کو پیش رکھنا مرضی الہی کے مطابق، اس میں برکت ہے انشاءاللہ، سلوک میں آسانی ہوگی، بصیرت حاصل ہوگی انشاءاللہ. فرماتے ہیں حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی محاسن موضح قرآن میں عارف باللہ سید مدین رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سید حسین مدنی نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. مولانا اخلاق کا بھی بہت زبردست کنو پتی ہے. حضرت مولانا سید حسین مدنی نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ نے اس مجلس میں کلام اللہ کے الفاظ کی روحانی تاثیر پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں برکت، نورانیت، تمام مدنی. حضرت ماں سید نے مراد آباد جیل کے اندر درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس مجلس میں کلام اللہ کے الفاظ کے روحانی تاثیر پر اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا تھا جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے. ذکر اللہ کے بھی ہیں لیکن کلام اللہ چونکہ قدیم ہے، اس بنا پر اس سے جو تر سلوک طے کرتا ہے اس کے اندر قدامت اور مضبوطی ہوتی ہے. اس وجہ سے تلاوت کلام اللہ کا بہت اعتبار. مجدد صاحب کہتے ہیں منوط میں کامل دار، تمام صالحین کے درجات کی بنیاد کلام اللہ سے متعلق ہے. منوط میں کلام اللہ بہت اچھا حضرت فرماتے ہیں، اس وجہ سے ہی الفاظ اس وجہ یاد نہیں ہے. منوچن بے کلام اللہ، اللہ کے کلام، اللہ ہم سب کو توفیق دے کلام اللہ. مجدد صاحب نے بھی لکھا ہے، خواجہ معصوم نے بھی لکھا ہے، سبھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کو لازم کرو. کلمہ طیبہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا ذکر ہے، افضل الذکر، اس سے بڑھ کر کے کلام اللہ. لکھتے ہیں، جبکہ ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائے گا قاصر، جو کلام اللہ اٹھے گا اس وقت شفاعت کرے گا. کلام اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلام اللہ سے مناسب پیدا. حضرت شیخ الحسن رحمۃ اللہ اسیر مالٹا جب تشریف لائے اس آزادی میں کتنا بڑا دخل ہے، علماء کا ہمارے کتنا بڑا دخل ہے اس ملک کی آزادی میں، ہے کہ نہیں؟ اسیر مالٹا ان کو کہتے ہیں اسیر مالٹا، کیسی کیسی پریشانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے برداشت کی. محمدی یہاں کی جیل میں بھی تھے بہت دنوں تک، الہ آباد کی جیل میں بھی محمدی رحمتہ اللہ علیہ الہ آباد کی جیل میں بھی تھے، علماء لوگ کھانا پہنچاتے تھے. اس ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہمارے علماء نے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کچھ ملے نہ ملے، اللہ جزائے خیر دے گا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر. کیسی مصیبت ہے، کیسی مشقت ہے. ہم تو درجہ تین وغیرہ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں، انگریز آتے تھے سڑک سے رب بھاگ جاتے ہم لوگ، سب کوئی چھٹائی کریں گے تاکہ دیکھنے میں بھی اتنا ہو جائے اتنا اولاد مند رہتا. سب برداشت کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی جزا سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشاور فرمائے. برطانیہ سے آزادی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء کرام اور حضرات شریکی تھے، لیکن چونکہ محمد علی کا ذکر آئے اس وقت ہمارے کہا کہ یہاں کی جیل میں بھی محمد علی الحمد للہ رہ چکے، کھانا پہنچاتے تھے، آدمی سے پہنچاتے تھے. بہرحال وہ لکھ رہے ہیں جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی اور پائیدار ہوتا ہے، مگر دیر سے ہوتا ہے. جو مضمون میں حضرت سے سن چکا ہوں اس وجہ سے میں کہا کلام اللہ سے جو حال پیدا ہوتا ہے اگرچہ دیر میں حال ہوتا ہے لیکن دیر تک رہتا ہے، ذکر اللہ سے جلد ہوتا ہے لیکن چلا بھی جاتا ہے. اس بنا پر پہلے ذکر اللہ کراتے ہیں تاکہ حال پیدا ہو جائے، تاکہ قرآن کے حال سے اس کو مناسب ہو آگے. پہلے ذکر کا تلاوت روک دیتے ہیں، بہت سے صوفیا ایسے ہوئے ہیں تلاوت کو روک دیا، ذکر کرنے کے بعد کچھ دنوں تک جب قلب میں صلاحیت پیدا ہوگی تب انہوں نے بلایا کہا اب تلاوت کر سکتے ہو، مشکات میں ہے، مرکات میں ہے. اس کے بعد قرآن کے علوم معلوم منکشف ہو گئے، ذکر سے جب صلاحیت پیدا ہوگی قلب میں اس کے بعد قرآن کے علوم و معارف سامنے آ گئے. سب علامہ ابن تیمیہ، ابن قیمیہ، ہمارے حضرات سب ذکر اللہ کے بھی پابند اور کلام اللہ کے تلاوت کے بھی پابند. ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے ہمارے حضرت، رمضان والے کتنے پڑھتے تھے کتنے ختم. کبھی کبھی فرماتے تھے مجھ سے کم زمان، ارے ہم نے کل والی منزل بھی پڑھ لیا. ایک منزل پڑھتے ہی تمام علماء جو ہمارے مشائخ ہیں ایک منزل پڑھتے ہی فرماتے تھے کہ کم ہم نے کل والی منزل پڑھ لیا، اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے اس دن خفگی خفگی ہم تو سمجھ جاتے تھے معمول میں کچھ کمی رہ گئی، اس کی بنا پر یہ ہے سب آدمی زیادہ آ گئے یا آ گئے، اس کی بنا پر وہ معمول جو تھا اس میں کچھ کمی آئی. اتنے معمول ایک منزل پڑھتے ہی تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ رکشے سے ٹہلنے کے لیے جاتے تھے، ٹہلنے کے تھوڑی جاتے تھے، وہ تو پڑھنے کے لیے جاتے تھے تاکہ یہاں لوگ چھوڑیں گے نہیں، چلے جاتے تھے سویل لائن. ڈاکٹر صاحب جی صاحب بڑے مخلص تھے، مقربین میں سے تھے، رکشے میں جاتے موٹے موٹے تھوڑے تھے اس وقت، رکشے جاتے معمولی رکشے ٹہل کے آتے معلوم ابھی تلاوت کر لیا، پہلی بار فون چلے جاتے پھر آنے کے بعد چائے پیتے. ہمارے بزرگوں نے مجاہدات ریاضات کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا. قرآن پاک سے محبت تعلق بہت، تلاوت حقیقی کے بہت دل زیادہ تھے، حقیقی تلاوت. کہا دیکھو یو پی میں 52 ضلع ہیں، وہ دوبارہ 52 ضلع یاد ہیں ان کو، ہر ضلع کے لیے ایک آدمی تیار ہے جو تلاوت حقیقی کیا کرے. ہمارا بھی نام آیا تھا اس میں، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کیا ہوگا ہوا بس طے ہوا. ہر ضلع کے لیے ایک آدمی ہونا چاہیے جو حقیقی تلاوت کیا کرے، ایسا ایک رسمی تلاوت بھی کتنے لوگ کرتے. جو بھی عالم آتا تھا، ہمارے میاں ہوں یا قاری طیب صاحب ہوں، تلاوت لفظی تلاوت سے نکلیے، حقیقی تلاوت پیدا کیجیے. اخیر میں یہی مضمونی تھا. بابا مغلوں صاحب کہتے تھے بھائی اس وقت تو حضرت مار صاحب رسول اللہ صاحب یہ بنیادی مضمون بیان کر رہے ہیں. حضرت کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، کہتے بابا محمد مذہب نے یہ کہا. ماں اب ماری دریا وادی آئے، ان کا تو موضوع ہی تھا وہ شریف کی تفسیر، یہ ان کے سامنے بھی کہا کہ تفسیر کی طرح توجہ ہے، یہ تلاوت کی طرح توجہ نہیں. انہوں نے لکھا ہوگا، اسی میں لکھا بھی اس کو، صرف میں لکھا بھی. کیا ایک چوکی پہ بیٹھے اور انہوں نے تلاوت کلام اللہ پر کلام کیا، ان کا تو موضوع ہی یہی تھا. لیکن تلاوت قاری صاحب ہو، ایسا بھی جو بھی آتا تھا، عالمیاں ہو یا مائی صاحب ہو، علماء مرجول علماء تھے اس وقت، ماشاء اس وقت تو مرجول علماء تھے. وہاں دیوبند کو علماء تو رجوع ہو چکے تھے، ان کو استاد رجوع ہو چکے تھے. طور کی سے علامہ محمد ابراہیم صاحب معلوم ہے کہ تعلق پیدا کر لیا، صدر مدنی دارالعلوم ان کو استاد بھی تھے. لیکن یہ نسبت اس کی وجہ سے جھک گئے، سفر بند کر دیا تھا انہوں نے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ دیوبند کے علاوہ میں مر جاؤں تو مدار قاسمی سے محروم ہو جاؤں گا. اس بنا پر علامہ سفر نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت کی وجہ سے سفر کیا انہوں نے. یہ بہت بڑا بڑے فارم ہے، مر جاتے تھے لیکن آئے. ایک آدمی رہے بھی دو دن رہے تھے، ہم لوگ تو خدمت ہی میں تھے. بڑی بات، علامہ زمان استاد مکرم قاری طیب صاحب کے، ان کے سب کو استاد تھے حضرت، حضرت کے وہ علامہ، لیکن اس نسبت کے خاطر سفر کیا انہوں نے. کہا میں سفر بند کر چکا تھا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں میری کہیں وفات ہو جائے اور میں مزار قاسمی کے دفن سے محروم نہ رہ جاؤں. اس میں نیت بھی یہ تھی. تفصیل رائے ہم لوگ سے پوچھے، یہ نسبت ویسی نسبت اللہ کے لیے سفر معمولی بات نہیں. حضرت مجدد الف ثانی اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. حضرت مجدد الف ثانی حج کے لیے آ رہے تھے، سب لکھا ہوا ہے مولانا، حضرت مجدد الف ثانی حج کے لیے آ رہے تھے. ان کے ایک دوست نے کہا دلی میں کہ تو حج کے لیے آ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو طلب ہے نسبت نقشبندیاں حاصل کرنے کا، ایک نقشبندی بزرگ دلی میں آ گئے ہیں، ان کی خدمت میں چلے جاؤ. خواجہ باقی بلّہ غالباً افغانستان سے اسی لیے بھیجے گئے تھے، انہوں ان کے شیخ نے خواب دیکھا یہ توتی ہے جو میری زبان سے چوس رہا کوئی چیز. ان کے شیخ نے کہا کہ ہندوستان کا خاص توتی چڑیا جو ہے توتی ہندوستان میں ہے، اسے تو اس ملک سے جاؤ ہندوستان. خواجہ باقی بلّہ کو تشریف لائے دلی میں، وہ حج کرنے جا رہے تھے. کسی نے کہا بھائی تم بہت مقصد نقشبندیاں کو حاصل کرنے کے فکر رہے تھے، ایک نقشبندی بزرگ آ گئے. خواجہ باق بلّہ توتی جب مجدی صاحب گئے وہاں، کہا میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں اس ملک سے اس ملک کے ادارے، جہاں کیا حج کے لیے جا رہے تھے دلی. کہا اس وقت حج ملتوی کر لو، کیونکہ حج وہ نفل تھا اور نسبت اللہ کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض کو کرنا. لیکن کون کرتا ہے؟ مستور ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے نہ کوئی جانتا ہے. نسبت کو حاصل اللہ سے نسبت فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے. اللہ سے تعلق پیدا، ماں باپ سے تعلق تو ضروری، بیوی بچوں سے تعلق ضروری اور کھاری کماری سے تعلق ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کیا کوشش کیا آپ نے؟ کیا کوشش کیا؟ کیا کوشش کیا؟ سب کچھ قربان کر دیا. مجھے جی صاحب حج کرنے نہیں گئی, اس پر خاص سمجھا کر رہا ہوں, نفل حج کرتے چلے جا رہے ہوں, اور جو اصل نسبت خدا سے ہے اس کی طرف سے غفلت ہے. وہاں جا کر کے بھی غفلت کچھ لے کے آتے ہیں. مجھے اندر حضرت ابراہیم صاحب کہتے تھے بہت سے حج کرنے والے جدہ میں حج کو رکھ دیتے ہیں, بہت سے آ کے بمبئی میں ختم کر دیتے ہیں. حج ہے, حج کا مطلب تعلق والا. کعبہ بھی بہ گئے پڑھنے گیا عشق بتوں کا, کعبہ بھی گئے پڑھنے گیا عشق بتوں کا, اور زمزم بھی پیا پڑھنے بجھی آگ جگر کی. زمزم پینے سے توحید آنا چاہیے, حج اسود کے بوسے سے توحید آنا چاہیے, اللہ کی محبت نسبت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق. مجھے جی صاحب رہ گئے نہیں گئے, حج کرنے نہیں گئے. خاص طور سے بیان کر رہا ہوں کہ حج کے حج کے لیے جا رہا ہوں, کچھ نہیں کیا جا کرو گے, کچھ پیدا کرو گے. حج تک جاؤ تو وہاں کچھ اثر ہوگا. شاید تفریح حج نہیں ہے, خوب کھانا پینا خوب رہتا ہے, خوب رہتا ہے. کعبہ بھی گئے, بہت پڑھتے تھے شیر بادشاہ رسول اللہ صاحب. کعبہ بھی گئے پڑھنے گیا عشق بتوں کا, اور زمزم بھی پیا پڑھنے بوجھی آگ جگر کی. اللہ ہم سب خیر. مجدی صاحب رہے روک گیا, حج کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. آپ بیٹھی یہ نسبت آتی تھی, میں آپ ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں. طوطی ہندوستان کی چڑیا ہے, اس ملک سے کہا کہ وہاں جاؤ, وہاں ایک طالب ہے تم سے فیض حاصل کرے گا. چاچا مجدی صاحب رہ گئے. تین دن کے اندر میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تین دن کے بعد کہا کہ میرے بیوی بچوں پر آپ تم توجہ کرو. چاچا مجدی صاحب سے توجہ کرا اپنی بیوی بچوں پر, اور اس توجہ کا اثر ان لوگوں پر ہوا. اللہ اسی نسبت مجدی صاحب حاضر اپنی بیوی بچوں خود نہیں کہا. جب نسبت ہو گئی, کسی نے کوئی گیا مجھے خواجہ باقی اللہ سے بحث ہونے کے لیے, کہا مجدی اس وقت تھوڑے کہتے احمد سے بحث ہو جا. احمد نام تھا احمد, کہا احمد سے بحث ہو جا. کہا حضرت میں آپ سے بحث ہونے کے لیے آیا. خواجہ باقی اللہ نے کہا میں آپ سے بحث ہونے کے لیے آیا. کہا احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ہزاروں ستارے اس کے اندر گم ہیں. ابھی پیر شیخ ابھی مرید کے بارے میں کہہ رہے ہیں احمد و آفتاب ہے, جس کے روشنی میں ہمارے جیسے ستارے ہزاروں ستارے گم. شیخ پوری تکمیل کر لیا. اب اس کے بعد کہا چند 42 سال کی عمر میں شادی نکال ہو گیا. کہا اب میرا کام ہو گیا, اب میرے روانی کا وقت ہو گیا. نسبت دے کے گئے روانہ, وہ مجھے دلی سلسلہ چل رہا ہے. خواجہ باقی اللہ کی خبر تو دلی میں ہے نا, میں گیا ہوں خواجہ دلی میں. خواجہ غلام علی کتنا بڑا شخص, آج ترکی وغیرہ کی حکومت ہے, خواجہ غلام علی کے مریدین چلا رہے ہیں. خواجہ غلام علی ان کی خدمت میں آئے تھے وہاں سے جا کر کے اس نسبت کو اب بھی موجود ہے. وہ سلسلہ نقش بندی اب بھی موجود, وہی خواجہ باقی ان کا غلام علی کا, سب جتنے وہاں کے سب ان سے مرید ہیں, اسی سلسلے کے ہیں. بہرحال یہ بھی نسبت ہے اللہ کی, اللہ ہم سب کو اسے نوا دے. بہرحال جو سلوک کلام اللہ کے ذریعے ہو وہ قوی و پائیدار ہوتا ہے, مگر دیر سے ہوتا ہے, اور ذکر کے ذریعے طبیعت جلد متوجہ ہو جاتی ہے, مگر وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی. یہ ہم سنے ہیں حضرت سے, ہم کو شرح کرنے میں آسانی ایسی ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں جو سنے نہ ہو, کیونکہ 17 سال شب و روز کا ساتھ رہا ہوتا ہے. تحجد کو بڑھاتے تھے میں, یہ میں نے ایک بات سنی تھی, اس وقت مجھے میں کہا سنا دوں. کیا کلام اللہ سے حال پیدا, دیر میں ہوتا ہے لیکن کبھی ہوتا جاتا نہیں. اس میں سب سے حال محمود نماز کا حال ہے. نماز میں جو حال ہوتا ہے وہ پائیدار ہو جاتا. اللہ ہم سب لوگ اسے نوازے, جانتے بھی نہیں. چند رسوم کو رسوم عشاء ہے کہ حضرت ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے. نسبت ہے صوفیہ غنیمت اس کو, صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے. رسوم عشاء ہے کہ ان کے رسوم کی کوئی وقت نہیں ہے, وہ نسبت حاصل کر لو جس کی طرح توجہ ہم لوگ مشاعر. ماں محمد احمد صاحب تھے عجیب و غریب نسبت کے حال. خود اپنے شیخ کے بارے میں کہا ماں بدر علی صاحب تھے 114 سال کی عمر ہوئی ان کی, بلقان کی جنگ میں بھی شریف تھے, بخاری شریف یاد تھے ان کو. مولا علی میں نے پوچھا, میرے سامنے کی بات ہے, ماں محمد احمد صاحب سے کہ ہندوستان میں بہت بڑے بڑے بزرگ تھے, آپ ان سے کیا تعلق پیدا کیا؟ محمد علی تھے, رائے بریلی علی بھی تھے, جامعہ اظہر کے فارغ تھے, بخاری شریف یاد تھی, لیکن میرے سامنے کی بات ہے, میں اسی گاڑی پہ بیٹھا تھا. ماں محمد احمد نے پوچھا ایک بات کہ آپ نے شاعری کیسے شروع کر دی, آپ کو استاد کون ہے؟ کہا میں تو خاموش تھا, گونگا تھا, اللہ نے جاری کر دیا, کوئی استاد نہیں میرا. اور پھر پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, سب حضرت تھامی فرا فرا سبھی موجود تھے, آپ نے وہاں رائے بریلی کے تھے, وہاں برا بریلی تو خود فرماتے تھے کہ ہم نے مولانا برا بریلی والے کو ماں محمد احمد صاحب ایسے, ہمیں بدر علی صاحب کو ماں محمد احمد صاحب کو ایسے سمجھا, ہم نے جانتے نہیں تھے کہ بہت بڑے بزرگ ماں محمد محمد علی صاحب. اللہ تعالیٰ نے حضرات کو بہت بڑے یہی بات کر رہا تھا. حضرت کی گل مت ماں خانی ایک عریضے کے جواب میں اشار فرماتے ہیں, یہی ہے لکھا ہے بزرگان دین کا اشار ہے تو رکوع الوصول اللہ بے عادت انفاس الخلائق, بہت مشہور جملہ ہے. اللہ تک پہنچنے کے راستے لوگوں کی جتنی سانسیں اتنے ہیں. اب کوئی ایک لیے سمجھتا بس سب خراب, یہ بزرگان یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف گئے بس سب غلط, سب بدعت, سب شرک. یہ ہے ترک الوصول اللہ بے عادت انفاس الخلائق, یعنی جس قدر مخلوقات کے ساتھ ہیں خدا تعالیٰ تک پہنچے کہ اتنے ہی راستے ہیں. اصل مقصود وصول اللہ, اصل مقصود. سیدنا رفائی فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اعمال کو لے کر کے خدا کے دروازے پر کھڑے تھے, کوئی تلاوت, کوئی ذکر, کوئی کچھ کوئی کچھ. یہ حقیر عاجزی لے کر گیا, سب لوگ دروازے پر رہ گئے, میں آگے پہنچ گیا. العجز و فقری, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. العجز و عاجزی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقر نہیں ہے, العجز و فقری. الفقر و فقری, الفقر غلط ہے یہ, العجز و فقری. عاجزی میں یہ فقر ہے جس کو اختیار نہیں کیا جاتا. بہت لکھا انہوں نے, سب لوگ اپنے اعمال کو لے کے دروازوں پر کھڑے تھے, سب دروازے بھی کھڑے رہ گئے, میں عاجزی لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. عاجزی تو سب. سیدہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دربار میں پہنچنے کے لیے عاجزی کو کہا ہے. اگر حکومت کو کہتے تو کہاں تھے ہم حکومت کو مالداری پاتے؟ عاجزی سب اختیار کرتا, بادشاہ بھی عاجزی اختیار کر سکتا, نبی جب عاجزی اختیار کر سکتا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں آنے کے لیے عاجزی کو کہا, اپنی کمتری. یہ سلوک مرا ٹھیک. اللہ کا شکر, ہم سب لوگ اس کے پابند ہیں. مجھے طریق بدل نہیں سکتا, طریق یہی عاجزی ہی رہے گا. طریق تکبر طریق نہیں ہوگا. پگڑی بازو کوئی کیا ہے, کچھ حاصل کرو, اپنے کو جھکاؤ خدا کے سامنے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ تو حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. وہاں بدرعلی صاحب جب فارغ تھے کہا کہو بتلاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے؟ اپنے ان کے شیخ ان کی تعریف کرتے تھے. تمام محمد احمد صاحب سے پوچھا وہاں علی میاں نے، یہ سب اتنے بڑے لوگ تھے آپ، وہاں بدرعلی صاحب سے کیا تعلق پیدا کریں گے؟ کہ ہمارا نے بڑی عمدہ بات کہی، نسبت اللہ کے عجیب نسبت کے حامل تھے، عجیب نسبت کے حامل تھے، لیکن ہم نے نسبت کی بنا پر ان کو اختیار کیا. وہاں علی میاں نے جواب دیا وہاں سے محمد احمد صاحب، عجیب نسبت کے حامل تھے. اور دوسری بار کیا فرمائی؟ دوسری بار مناسبت، ہم کو مناسبت ان سے ہوگی، چاہے چھوٹی ہی ہو مناسبت ہے اسی پر پہنچے گا. میرے سامنے ایک بات ہے، ہم لوگ جا رہے تھے رابری سے کہیں ایک چلو ہے کون جگہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے مہاجی میاں کو ہر تھانے خدمت میں گئے تھے، ماں محمد احمد صاحب رہے بھی، کوئی تعلق ماں محمد علی صاحب سے جامع الہر کے فارغ، حدیث بخاری شریف یاد کی زبانی کرامات کی تھی. اپنے سدھورا میں تھے، حضرت پیدل ہی جاتے تھے وہاں، راستے پہ دو سانپ لڑ رہے تھے، حضرت کٹا کے پہنچ گئے، اب وہ دروازے پہ کھڑے تھے اپنے، یہ ان کی کرامت، وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اپنے وطن میں، ارے دکھا ہوا سب خود بیان ہی کرتے تھے، کھڑے تھے لکڑی لے کر کے، لکڑی چھڑی لے کر کے کھڑے تھے لائے تھے، وہاں لکڑی اب بھی موجود ہے، گیا وہاں گیا ہے موزیم سرکاری مشاق صاحب کے پاس، لکڑی کہا احمد ارے کوئی لکڑی کوئی لے کے چلا کرو، سو سکتا ہے درمیان میں کوئی سانپ پڑ جائے، چلی کرامت ہوئی نہیں، کچھ ہو گیا کہ راستے میں دو سانپ لڑ رہے تھے تو مولانا کٹا کے پہنچ گئے وہاں، نہیں وہ چھڑی لے کر کے اپنے دروازے میں کھڑے تھے لاٹھی لے کے، لاٹھی کہا احمد علی راستے چلے تو کوئی لاٹھی تھی چھڑی لے کے چلا کرو، اس درمیان میں سانپ وغیرہ آج پڑ جائے، چلی کرامت محبوب رہے صاحب کرامت. مولانا موجود تھے، مولانا نے کہا حضرت علی ہم جائیں گے گھر، ماں بدر علی صاحب سے کہا انہوں نے کہ ہم گھر جائیں گے، آپ جائیں گے ہیں آج گھر جانا ہے، کہا ابھی رک جاؤ، انہوں نے کہا کہ ابھی رکو، اصحاب نکلے ٹہلنے کے لیے دونوں مرید اور شیخ، بھائی 110 سال کی عمر ان کا انتقال ہوا، دیکھا ایک بیگ کی درمیان میں دو ابو داؤد کی شرح، ابو داؤد کا نسخہ، سیدھے جا رہے تھے مولانا بھی اور وہ بھی ٹہلنے کے لیے نکلے، تو دیکھا ابو داؤد شریف کا زخم کتاب ہے، ابو داؤد شریف دو نسخے موجود ہیں، علی احمد لاہور میں چھپی تھی مجھے معلوم ہوا، تو تمہارے بھائی کو بھیجا تھا میں نے قیمت دے، یہ بھی کہا قیمت دے کے، تمہارے بھائی کس کو؟ بھائی جن، تمہارے بھائی جن کو میں نے قیمت دے کے بھیجا تھا کہ لکھنؤ سے تم ارے وہاں تلاؤ تو لے آؤ، وہ دیکھو لے آیا ہے، ایک تم لے لو ایک میں اپنے پاس رکھوں گا، وہ ابو داؤد سے موجود ہے ابھی، یہ کرامت، کرامت بھی کبھی بتا دینا چاہیے نا بزرگوں کی کرامت. یہ واقعہ خود مولانا بیان فرماتے تھے، لیکن بہت عبرت کی ہے. ایک شخص آیا نابینا تھا، ماں بدر علی صاحب نے دعا کیا کہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. ایک اس نابینا کا جو بینا ہو گیا تھا اس کا کوئی آدمی تھا رشتے دار یا کوئی ساتھی، وہ ماں بدر علی صاحب کے آیا، وہ قریب ہو گیا بہت، وہ نہیں چاہتا تھا کہ قریب ہوئیے، وہ نابینا باطن کے اعتبار نابینا ہی تھا بھی، وہ کہا حضرت یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے آپ تعلق زیادہ نہ رکھیے، تعلق نہ رکھیے. کہا نہیں بھائی ہم فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس جو بھی آئے گا اس سے ہم ملیں جلیں گے. انہوں نے کہا ماں بدر علی صاحب वो फकीर, हम तो फकीर आदमी है जो कहा अच्छा अगर आप उसे तवज्जो रखिएगा तो हमारी तवज्जो आपकी तरफ नहीं रह जाएगी, क्या फिर मेरी भी नहीं रहेगी, उसी में नाबीना हो गया वो, मैंने खुद सुना है उसी बन नाबीना हो गया वो। कुछ कहा मैं ब्याह कर ठीक है ना, ये कभी नहीं ब्याह कर जिंदगी में सुना भी नहीं होगा, आपने भी नहीं मालूम, खुद हजरत से हमने सुना है वो अच्छा हो गया था, नाबीना था बिना हो गया था वहां बदर अली साहब की दुआ से। अब हर आदमी कुछ देव दुश्मन होते हैं, अब बुजुर्गों के ये सब थोड़े की चलता है, क्या हजरत उसकी तरह आप तवज्जो न रखिए क्योंकि हमारा दुश्मन है, क्या नहीं भाई हम फकीर आदमी, हमारे पहाड़ के जिम्मे लोग आते हैं, हम कैसे ये सब कर लेते हैं, क्या फिर हमारी तवज्जो आपकी तरफ नहीं रह जाएगी, क्या हमारी भी तवज्जो नहीं रह जाएगी, उसी बद नामीना हो गया वो, ये कहा जिस कदर मखलूकात के सांस हैं खुदा ताला तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं, और असल मकसूद वसूल अल्लाह, बस ये है बात थानवी का तरीक, सब इससे सब तरीक है, हालात कैफियात सब तरीक है, बहुत से लोगों को हालात कैफियात मिल भी जाते हैं लेकिन अल्लाह तक नहीं पहुंचते, करामात भी गैर है खुदा, खुद गैर है खुदा, खुदा नहीं है, करामात मिल भी जाए असल चीज सख्त खुश मस्ती, कभी इनको मुतवजह कह देता हूँ, खुश सख्त खुश मस्ती वाले ऐ बुलतन बार ए राहत ता बिना सुदन, बहुत आता है बार ए राहत ता बिना सुदन, यानी जोफ निस्बत माल हक माल खल्क व कुवत निस्बत माल खालिक, हाँ किसी तरह से हो हासिल करो, मैं इतना हूं इसी पर मैं सुना रहा हूं कि जोफ देखिए ये नहीं कहते नस्बत माल खल खत्म करो, जोफ नस्बत माल खल मखलूक के साथ नस्बत रखो लेकिन कमजोर रखो और अल्लाह के साथ नस्बत कभी रखो, यही फर्क, नस्बत रखने से मना नहीं है, मखलूक मखलूक है और खालिक खालिक है, माँ बाप और है भाई बंद और है, फर्क है कि नहीं, माँ बाप ज्यादा होता है इंसानियत के ज्यादा हकदार, पहले माँ बाप है अल्लाह, इबादत के ज्यादा मुस्तहिक कौन है अल्लाह है, और खिदमत के ज्यादा मुस्तहिक मखलूक में माँ बाप वाले हैं, यानी जो फिर निस्बत माल, इसीलिए मैं सुना रहा हूं ये लफ्ज मैंने कभी नहीं सुना था, जो फिर निस्बत माल खल्क और कुवते निस्बत माल खालिक, ये तरीका हासिल है कि मखलूक से ताल्लुक रखो लेकिन खालिक की निस्बत के बराबर नहीं, फरमाते दादा हमारे कि ये है नीचे ये ऊपर, अल्लाह के ताल्लुक को यूं रखो और मखलूक के ताल्लुक को यूं रखो, फरमाते थे अपनी बिरादरी के लोगों समझाते थे, तरीक और अमल खालिक किसी तरह से हो, पर जिस तरह औराद और नवाफिर की कसरत उसका एक रास्ता है, इसी तरह मर्द और हुद और इनकबास और जीख कल्ब और तासुफ और नदामत खजरत इनके सारी भी एक रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, तीन नवाफिर नहीं, मुजद्दिद साहब को जेल में भेजा गया है और मैं अगर मैं जेल में ना आता तो ये हालात मेरे ना होते, बाहर अगर रहता तो अल्लाह ने इस जेल के अंदर मुझको क्या क्या चीज मुनकशी फरमाई, कुल्फत से रास्ता खुलता है, कितना ये लफ्ज ही हमने नहीं सुना, कल यही सुनाया था, लेकिन पर जिस तरह औराद व नवाफिर की कसरत इसका एक रास्ता है, उसे मर्द सबसे ज्यादा हुज़्न से रास्ता तय होता है, अल्लाह के कुर्ब के लिए सबसे अहम हुज़्न है, हुज़्न हो याद नहीं आ रहा है, इसी तरह मर्द और हुज़्न और इनके बाद किसी से कभी दी है मजबूर है कुछ तक बात कर दिया है, और जी के कल कल में तंगी है किसी बिना पर, और तासुफ और निदामत है अफसोस है, खजरत और इनके सारी है, یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جدھر نوافل یا تلاوت اور ذکر ہے اسی طریقے قلب میں انقباض، کسی تنگی کسی وجہ سے ہو یہ بھی اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے. یا عہد اللہ عہد لہو، حضور پہ کیفیت ہوئی تب تو یہ فرما رہے ہیں، یا عہد اللہ عہد لہو، یا سند اللہ سند لہو، ان قطع رجا اللہ من کر، یہ اللہ جس کے کوئی نہیں اس کے آپ ہے، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. یہ طریق مولانا طریق ہے، جس طرح اوراد و نوافل کی کثرت اس کا اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اس طرح مرض اور حزن اور انقباض اور ذکر قلب و تعصب و ندامت خجرت و انکساری بھی ایک راستہ ہے، بلکہ اقرب راستہ ہے. اس طرح سے دیکھا کہ نہیں مانا طریق ہے، حضرت تھالی نے آج طریق کی وضاحت سب وضاحت لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یہ کرو جھکاؤ اپنے کو نیستی بغدی کا ربلا نیستی نیستی اختیار کرو. اللہ سید سلمان ندوی نے پوچھا حضرت تھالی سے ہم کو کوئی وصیت کیجیے نصیحت، ماں تھالی کہا آپ تو خود علامہ ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مگر اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے وہ بتاتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو جھکائیے. سید سلمان ندوی کو حضرت تھانوی نے رجوع کیا، آپ تو خود عالم فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، مگر علامہ ہے جہاں تک ہو سکے اپنے کو جھکائے. اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہاں سے لے کر کے یہاں تک روتے ہی ہوئے آئے حضرت سلمان ندوی. سرحد نے بہت کام کیا، انہوں نے کتاب تو لکھی یومی، طریقہ بھی بہت کام کیا ہے سید سلمان نے. در طریقت ہر کے پیش آئے خیر اوس، بل صراط مستقیم ہے دل کسے گم رہا تھا، اللہ کے راستے پر رہو پہنچ جاؤ گے، کبر نہ کرو، عجب میں آؤ ریا میں نہ آؤ، سیدھے سادی زندگی گزارو اور سیدھے راستے پہ چلے چلو، یہ ہے طریق. البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر کا ثمرہ عاجل دنیا میں مل جائے، جلدی سے مل جائے، پر اے دل کوئی گمراہ نہیں. البتہ نفس یوں چاہتا ہے کہ مجھ کو ذکر و شکر کا ثمرہ عاجل یعنی فوراً دنیا مل جائے، تو یہ خطائے عظیم ہے. ذکر شکر کیے کہ یہی مل جائے کھانے پینے کے لیے، خالی کرامت بھی لوگ چاہتے ہیں تاکہ بزرگی مشہور ہو جائے. اس راستے میں بہت چیزیں سب موانے ہیں، اصل موقع مشاہدہ صبرہ کا آخرت، صبرہ کا مشاہدہ آخرت میں ہو، یہاں نہیں ہے، یہاں تو بس چلے چلو. جس نے یہ نقطہ پختہ کر لیا اس کو رضا و تفویض کی حلاوت نصیب ہو گئی. جسے سمجھ لیا کہ ہم کو عمل کرنا ہے، جزا اللہ دے گا. یہ طریق حاصل طریق ہے مولانا، جب آپ حضرات کی برکت سے آج بیان کیا تھا کبھی بھی میں نے وعدے نہیں کیا، ماں تھانی بھی کبھی بھی نہیں بیان کیا، حضرت تھانی پورا خراب چیز تھی سنیے. اور جو اس نقطہ سے غافل ہیں عمر بھر تشویش میں رہے گا، اپنے خالی مجاہدے کو لے گا دیکھے گا اور خدا پر نظر نہیں ہوگی تو تشویش تو رہے گی. مخدومہ تھانوی لکھے ہیں، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ مختصر ہے، یہی سنانا تھا مجھے. مخدومہ جو کچھ میں نے لکھا ہے مختصر ہے، مگر بہت جامع اور تجربے کی بات ہے، آپ شک نہ لائیے. والسلام. جامع طریق کی پوری جان، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی چلنے کی دشوار نہیں ہے، چلے چلو جو کچھ ہو چلے چلو، لیکن اس پر نظر رکھو، نظر اللہ کی رحمت پر رکھو. یہ طریقہ کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ تعالیٰ. اب بھی دیکھیے اتنے طالبین ہیں روزی آتے جاتے رہتے ہیں، یہ صرف اللہ اس کی برکت ہے. صحیح طریق اللہ تھانی کا ہے، اب بھی سلسلہ چل رہا ہے. हम लोगों को भी धर्मी कहते हैं। मैं तो मैंने 29 साल वहाँ वहाँ यही कहते हैं भाई हमारा धर्मी है, मामला की सफाई अखलाक की बतकल्लू मैंने रखा लो जानते कुछ नहीं है, जो है उसे है, न कभी कोई तमाम न लालच मुतालबा उतार दूर दूर की चीज अल्लाह का इसी हाल में गुजार दिया। अल्लाह ताला हम सब लोगों को, ये भी दावा नहीं है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को इखलास की नमत से नवाजे और तरीक पर चलना आसान, पहले समझा दे तरीको और तरीक पर चलना आसान बना दे। ये बहुत आपदा तस्वीर लाए बातें बयान की, बयान करते ही रहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा खुलासा, खुद हजरत ने लिखा खुलासे तो मैंने किया, तो मैं भी कहता हूँ कि जितना आप तो बयान किया उसका तो खुलासा ये है। ये तस्वीर की राह हमारे उसमें कुतुबखाने में थी, एक आदमी इसको लेके जा रहा था, वही वकील है जो देता है वो, बोला ये किताब कौन भाई इसको लीजिए, ये सब हम नहीं समझ पाएंगे, हमने देखा भी था इसको कभी, अल्लाह ने उसको हाथ से गिरा दिया किताब, बिल्कुल पूरे माथाने के जो उलूम है सब का निचोड़ कर दिया। मिल नहीं नहीं नहीं इसको एक अक्स करा लीजिए, मारा रुपया मिल रहे कोई बात नहीं, इसका अक्स करा लीजिए बाकी रहे तो बहुत अच्छी अल्लाह ताला हम सब लोगों को बाजार आप हजार तशीर आते हैं उसकी बरकत से। अल्लाह माशाल्लाह ने बहुत लिखा कि तुम लोग आओगे तब तो हम बयान करेंगे, तुम लोग हमारे खेत हो हम बीज हैं, बीज के लिए खेत की जरूरत है, जिन्हें खेत के लिए बीज की जरूरत है बीज के लिए भी खेत की जरूरत है, खेत रहेगा तब तो वो आप हजार हमारे खेत हैं, वरना हम कहाँ बयान करते हैं, लोग रहते तब तो बयान करते हैं। दुआ कीजिए हम सब लोगों को ये शौक बनाए तरीक का शौक, इससे बाकी कोई तरीक जो हजरत थानी ने पेश किया है, अगर हाईदार खुद कहा 100 साल तक की जरूरत नहीं है, देखे कहीं दिख दिए इसमें 100 साल तक की जरूरत, तरीक को वादे कर दिया है अल्लाह ताला हजरत थानवी को जराय खैर, कभी वसूल के साथ रहे, हदिया में भी वसूल के साथ, उस जमाने में 300-400 रुपया तनख्वाह लोगों को होती थी, तो कहते थे हदिया भी तुम दे सकते हो महीने की एक दिन की तनख्वाह 10 रुपया, और महीने में 2 मर्तबा तो नहीं 1 मर्तबा, और वो भी शराब के साथ, इतना रखा अपने जबकि मखरूज भी हो जाते थे, अपनी बीवी का कर भेज देते थे फिर लेते थे, फिर कहते हम दे देंगे जिंदगी भर न कोई कनाहट खा दी लेकर हजी आता था क्योंकि कॉपी था ना डाकिया ले आता था, कहा कि हजरत ये 5 रुपये 10 रुपये भेज रहा हूं, ये आपको जरूरत हो तो आप खर्च करिए अपनी जरूरत में, और नहीं तो मदरसे को खर्च दे दिए मदरसे को, तो कहा जब मैंने मदरसे को देना चाहते कोई कह सकता है थानवी कर मदरसे को देना चाहा तो ख्याल में तुमको भी तो जरूरत है ले लो तुम ही ले लो, जब खुद लेना चाहा था भाई मदरसे तालिब इल्म उनको दे दो, बस लिखा तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ वापस, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश वापस, इस तरह जिंदगी गुजारा कुछ एक पे चल गए, तुम्हारा हदिया मुझ में तशवीश हुआ, दुकानें कितनी कंपनियां फैक्ट्रियां सब कुछ बस उसी पर आ गए, कर्ज लेते थे कर्ज नहीं कर दोबारा कर दिया माँ वसूल्ला कभी देखो वसूल्ला ये हमारे तरीके के खिलाफ आया, इसमें से मैं इसको वापस करता हूँ, खुदा ने चाहा तो यही हदिया वापस आएगा उसूल के मुताबिक या कोई दूसरा आ जाएगा, माशा वसूल्ला साहब जब आ जाता तो बड़ा वसूल्ला देखो आ गया, अजीब तरीक पेश किया उन्होंने इस जगना का तवक्कुल का, खाली वजायब का नहीं तरीक ये अखलाकियात को पेश किया उन्होंने, درد ذہن کے لیے کوئی تعویذ کے لیے آتا تھا 12 بجے فوراً اٹھتے تھے وضو کرتے تھے. اصول قواعد سمجھتے کہ نہیں سر ہمارے یہاں نے فرمایا کہ یہ 1 بجے رات میں درد ذہن آ رہا ہے تو فوراً کہا کہ اب درد ذہن میں کہا ہے کہ 12 بجے دن میں ہوگا رات میں ہوتا تو تعویذ تو اس وقت ضرورت ہے اس وقت آئے گا. اس میں کوئی قانون نہیں تھا کوئی قانون نہیں جب بھی ضرورت ہو آؤ ہم دیں گے تعویذ کسی پر کوئی کسی سنا بھی نہیں ہوگا ہمارا تھانوی لوگوں سے بھی نہیں سنا ہوگا خالی یہی ہے کہ یہ کیا وہ بھگایا یہی جو اپنے لوگوں کو بھی نہیں جانتے ہمارا تھانوی فرماتے تھے ہمارے حضرت تھانوی کے ضابطے کو لوگوں نے دیکھا رابطے کو نہیں دیکھا یہ رابطہ تھا 1 بجے رابطے درد دے کے لیے آتا ہے ملازم کے لیے اور اٹھتے تھے وضو کرتے حضرت کرتے وضو کرتے تھے لکھتے تھے کیونکہ اس آیت لکھی جاتی ہے تو آیت لکھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے وضو بھی کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے تھانوی سے بارہ دعا کیجیے ہم لوگ انہیں سے منسلک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے ان کے علوم سے ان کے معارف سے نسبت ہم لوگوں کو حصہ ادا فرمائے ان کے ساتھ معشور فرمائے ہم سب کو دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کو فیض و برکات سے مالا مال فرمائے حکیم الامت مسلم امت اور ہمارے بزرگان خلفاء ہر سلسلے میں ماشاء اللہ صاحب نسبت لوگ ہیں صاحب معرفت ہیں سب کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اور قریب پہ چلنا ہم سب لوگوں کے لیے آسان فرما دیں اپنی محبت سے نسبت اور قرب و قبول سے مشرف فرمائیے بنا اور ہم لوگوں کے آنے جانے کو جمع ہونے کو اللہ کے لیے جمع ہونا ہے اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونا ہے کوئی غرض دنیاوی یہاں نہیں ہے نہ سیاسی نہ دنیاوی نہ کوئی بھی یہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور نظر بد سے بچائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.